छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणयुक्तता तत्त्वमस्याभिवाक्याः चतुर्नेतरजीवयोः ब्रह्मण्यवच्छता माया विक्षेपावृतिरूपे आवृत्याखण्डतां प्रश्न जगज्जीवौ प्रकल्पये जीवो जीवश्चिदाभासो भवेत् भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपमिदं सर्वं जगत् स्यात् भूतभौतिकम् अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं जगत् व्यवहारे स्थितं तस्मात् उभयं व्यावहारिकम् चिदाभासस्थिता निद्रा विक्षेपावृतिरूपिणी आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने तु कल्पये प्रतीति काल एवैते स्थितत्वात् प्रातिभासिके न हि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयोः। अच्छा, अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणा एकता। जैसे घड़े में घड़े की दीवार से घिरा हुआ आकाश मालूम पड़ता है, उसको घट से अवच्छिन्न आकाश बोलते हैं, घटाकाश बोलते हैं। अवच्छिन्न माने कटा हुआ हो, है ना। घड़ा जो है वो अवच्छेदक है, काटने वाला है, और आकाश अवच्छेद्य है माने काटा जाता सा मालूम पड़ता है। और जो आकाश छोटा मालूम पड़ता है, महाकाश से अलग मालूम पड़ता है, ये अवच्छेद है। बोला अब समझो कि घड़े में पानी है, तो आप ठीक ठीक समझ गए। जिस महान आकाश में घड़ा रखा हुआ है और वो घड़े के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है, उसका नाम हुआ महाकाश। और जो घड़े की दीवार से कटकर घड़े के भीतर मालूम पड़ता है, उसका नाम हुआ घटाकाश। अच्छा, अब उसमें रख दो पानी। अब उस पानी में जो गहराई मालूम पड़ेगी, बाहर वाले आकाश की परछाई मालूम पड़ेगी, उसको कहेंगे आभास। बोला जलाकाश। और समझो कि उसमें बादल भी दिखाई पड़ रहा है, आकाश में बादल है और बादल की परछाएं दिख रही है। तो बादल में भी पानी तो है ही है, बूंद बूंद। तो प्रत्येक बूंद भी आकाश को अलग अलग सा करती है, तो उसको बोलते हैं मेघाकाश। अब एक ही घड़े में देखो, एक ही घड़े में जो पूर्ण है सो महाकाश है, और जो घड़े की दीवार से घिरा है सो घटाकाश है, और जो जल में प्रतिबिंबित होता है वो जलाकाश है, और जो बूंद बूंद पानी वाले मेघ का प्रतिबिंबन होता है उसी जल में, वो मेघाकाश है। हाँ, ये जल्दी बात ध्यान में नहीं आती है। ये जल जो घड़े में है उसका कारण क्या है? का उसका कारण है मेघ में स्थित जल बिंदु। तो महाकाश ब्रह्म है और घटाकाश जीव है, कूटस्थ है, और जलाकाश आभास है, और मेघाकाश जो है वो बीजात्मा होने से ईश्वर है। बोला तो ये जो वेदांत आत्मा और ब्रह्म को एक बताता है, वो जलाकाश और मेघाकाश को एक नहीं बताता है। बोला घटाकाश और महाकाश को एक बताता है। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जीव और ईश्वर तो एक ही है ना, तो बोले कि कहां सुन के आए हो। बोले महाराज सब वेदांती लोग कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक है। बोले कि नहीं, जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव उपासक है, ईश्वर उपास्य है। जीव भक्त है, ईश्वर भगवान है। तब बोले फिर क्या वेदांती लोग सब झूठ ही बोलते हैं? क्या झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं। ये जो जलाकाश का साक्षी है, मेघाकाश का साक्षी है, जो जीवत्व का साक्षी है, ईश्वरत्व का साक्षी है, उस घटाकाश और महाकाश चिन्ह मात्र में, चिन्ह मात्र वस्तु में एकता है, ये बात वेदांती कहते हैं। जीव पद का जो वाच्यार्थ है और ईश्वर पद का जो वाच्यार्थ है उसमें एकता नहीं है। जीव पद का जो लक्ष्यार्थ है तीर्थ और ईश्वर पद का जो लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, उस कूटस्थ साक्षी और ब्रह्म में एकता होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। और एकता होती नहीं है, असल में महाकाश और घटाकाश एक हैं। इस मौजूद एकता को वेदांत बताता है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म की एकता धर्मशास्त्र नहीं है वो, और आत्मा और ब्रह्म की एकता न धर्मशास्त्र है, न भक्ति शास्त्र है, न योग शास्त्र है। ये तो केवल तत्व जो की बात सच्ची है, जो की क्यों उसको बताने वाली चीज है। बुद्धि हो तो समझ लो, श्रद्धा हो तो मान लो, और दोनों न हो तो जैसे तुम चलते हो वैसे चलो। हाँ, कोई वेदांती तुमसे ये आग्रह नहीं कर सकता कि हमारी मान्यता के अनुसार तुम मानो और चलो। तुम धर्म के अनुसार चलो और अपने संप्रदाय के अनुसार मानो। हम तुम्हारी गति और रति में कोई भेद उपस्थित नहीं करना चाहते। ये तो हम एक मति की बात कहते हैं, तुम्हारी समझ में आ जाए। ये न गति है न रति है, ये तो एक मति की बात है। और दृश्यते त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये सूक्ष्म बुद्धि से ये बात अनुभव में आती है। हम तुम्हारे सिर पर वेदांत का कोई बोझ नहीं लादते। तो तत्त्वमस्यादि वाक्यानि जगुः। ये रहा जीव, ये रहा ईश्वर, ये रहा ब्रह्म। हमने सबका विचार कर लिया और सबकी तुलना कर ली है। बोले हम बड़े बुद्धिमान हैं। तो आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। बोला वो ये है कि ऐसे जो अलग से जगत, अलग से जीव, अलग से ईश्वर, अलग से ब्रह्म, इस तरह से अपने को तटस्थ रख करके जो विचार करता है ना, हम तटस्थ हो गए। तटस्थ माने निष्पक्ष हो गए। का हम लाइब्रेरी में बैठ करके एक थीसिस लिख रहे हैं और बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि ये जगत, ये जीव, ये ईश्वर, ये ब्रह्म है, इनमें ये भेद, इनमें ये भेद, इनमें ये विशेषता, इनमें ये विशेषता। का ऐसे आदमी को वेदांत समझ में कभी नहीं आ सकता। उसमें अपने को डालना पड़ेगा। तुम अपने को कहां देख रहे हो, जगत में कि जीव में कि ईश्वर में कि ब्रह्म में है, तुम कौन हो? का अपने को अगर अलग रख करके सबका विचार करोगे तो वो सब दृश्य ही होंगे। सब दृश्य के अंतर्गत होंगे। इसलिए साधक जिज्ञासु जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको वेदांत का ज्ञान होता है, और जो तटस्थ रूप से कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो चाहे अच्छी साड़ी खरीदो चाहे मामूली खरीदो, तुम दोनों से न्यारे रह जाओगे। तो चाहे तुम ब्रह्म का सगुण निश्चय करो चाहे निर्गुण निश्चय करो, चाहे जीव को कर्ता भोक्ता मानो चाहे दृष्टा मानो, और चाहे जगत को झूठा मानो चाहे सच मानो, आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। ये तटस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, जो स्वयं स्व का विचार कर रहा है उसके लिए है ये बात। तो तत्त्वमस्यादि महावाक्य जो हैं, वो आभास और जीव और जगत, आभास और व्यवहार, इनकी एकता नहीं बताते हैं। अखंड जो वस्तु है वो यह और मैं के भेद से अलग अलग नहीं हो सकते। यह हजार, मैं भी हजार हो गए, और वह भी हजार हो गए। सिर्फ वह में जो एक है सो नहीं, सिर्फ यह में जो एक है सो नहीं, जो यह में वह में मैं में एक है, और जिसकी अखंडता में यह वह मैं कल्पित हैं, केवल भासमान हैं, उस वस्तु का साक्षात्कार होता है। तो असल में चिदाभास जो है उसी में ज्ञानी अज्ञानी का भेद होता है, उसी में कूटस्थ ब्रह्म का भेद होता है। भेद मात्र ही दृश्य है, भेद ही दृश्य है और कुछ नहीं, वस्तु कोई दृश्य नहीं है। ये अलग है, मैं अलग हूं, ये दोनों का भेद दृश्य है, दोनों अलग अलग नहीं है, केवल भेद दृश्य है और वो मिथ्या है, भेद बुद्धि दृश्य है और वो मिथ्या है। अच्छा, भेद एक बुद्धि है, भेद जो है ना एक बुद्धि का नाम भेद है, और वो बुद्धि अपने को न देखकर दूसरे को देखकर भेद बना रही है, इसलिए भ्रांत बुद्धि में ही भेद है, वास्तविक बुद्धि में भेद नहीं है। ब्रह्मण्य अवस्थिता माया विक्षेपावृति रूपिणी आवृत्या खंडताम तस्मिन् जगज्जीवौ प्रकल्पयेत। आपके ध्यान में बात आती हो बहुत बढ़िया, और ना आती हो तो आ जाए, भगवान भला करे। ये ब्रह्म में माया क्या है? तो देखो, सीधी सीधी बात बोलते हैं, बहुत सीधी, साधारण से साधारण जिज्ञासु इस बात को समझ जाए, तुम में कपट है कि नहीं? तो तुम किसी से कपट करते हो कि नहीं करते? ग और पट, पट माने कपड़ा, और क माने ब्रह्म, क माने सुख, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, क माने ज्ञान, क माने कारण, क माने करण, क माने कार्य। क माने कलुष, क माने कलमश, क माने कर्म, ऐसे समझो। क माने कारण, क माने कर्ता, क माने करण, क माने कार्य, ये सब क है। और पट माने पर्दा, पटवत आवरण होती। तो कपट क्या होता है इस बात को आप समझते हैं। बिल्कुल आप में क्या कपट है इसको आप जानते हैं। कहो कि नहीं जी, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं और किसी से कपट नहीं करते, तो ऐसा आप बोला करो भला कि हमारे अंदर कपट नहीं है। हाँ, बोलते रहा करो कि हमारे अंदर कोई कपट नहीं है। तो ये भी एक है ना, बढ़िया बेस्ट कपट है ये, है ना। हाँ, कि हम किसी से कपट नहीं करते हैं, ये एक बढ़िया कपट है। तो बोले नहीं महाराज, हम ईमानदारी से कहते हैं, हम कपट नहीं करते। क्या तो असल में तुम समझते नहीं हो कि कपट क्या होता है। अगर तुम कपट नहीं करते हो तो लोक व्यवहार में तुम्हारा नाम पागल है। देखो, मां से कहने वाली बात पत्नी से नहीं कही जाती, और पत्नी से कही जाने वाली बात मां से नहीं कही जाती है। तुम पत्नी के पास से घर में से निकलो और आपकी माता पूछे या पिता पूछे कि क्या कर रहे थे, है ना, कैसे, कुछ ना, है ना, छिपाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, छिपाओगे कि नहीं छिपाओगे। और माँ जो है वो बताती है कि ये बहू देखो मायके से अभी आई है, और इसको ये सहूर नहीं है, इसको ये सहूर नहीं है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। अगर तुम ये सब बात माँ की कही हुई अपनी पत्नी को बता दो तो सास बहू की लड़ाई हो जाएगी। बोला तो सास बहू की लड़ाई करके घर में अशांति करनी हो तब तो कह देना है, और नहीं तो छिपा लेना। बोला तो संसार में कपट जो है वो धर्मानुकूल भी होता है और धर्म के विपरीत भी होता है। कबीर जी बोलते हैं, कबीर साहब, 14 कोटि ज्ञान तुम भाखो, सार शब्द बाहर करी राखो, धर्म दास तुहे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई, अपना होए तो देव बताई, दूजा होए तो लेव छिपाई। अच्छा, तो ये जो सेठ लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा ज्यादा होता है तब भी कम बताते हैं। बोला ये एक कपट है कि नहीं है। अच्छा, और जब दिवाला निकलने वाला होता है तो कम होता है तब भी ज्यादा बताते हैं, है ना। हमारा दिवालियों से भी काम पड़ा है ना। तो कभी कभी दिवाले में अपने पास रहता है और कहना पड़ता है कि नहीं है, और कभी कभी दिवाला निकालने का मन नहीं होता है, संभाल लेंगे ऐसा मन होता है, तब नहीं होता है तब भी कहते हैं कि अभी है बहुत है। इसी का नाम कपट है। ये जो महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, मठाधिपति लोग होते हैं, ये अपने ज्ञान की कमी कभी कबूल नहीं करते हैं। वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, जो सर्वज्ञ ईश्वर को जो मालूम है वो हमको भी मालूम है। तो ये क्या है, ये माया विशिष्ट ब्रह्म है, वो इसी का नाम माया विशिष्ट ब्रह्म है ना। ये चेला चाटी जो है वो हमको अज्ञानी समझ के छोड़ न बैठे हैं, हाँ, इसके लिए वो सर्वज्ञता का कपट करते हैं। बोला ये शास्त्र का बिल्कुल दो रूप निर्णीत सिद्धांत है कि ईश्वर के सिवाय कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता, और जो लोग ईश्वर के सिवाय दूसरे को सर्वज्ञ मानते हैं, जैसे जैन लोग मानते हैं, बौद्ध लोग मानते हैं, ईश्वर के सिवाय दूसरे को सर्वज्ञ मानते हैं, माने ईश्वर को नहीं मानते तो अपने महापुरुष को सर्वज्ञ मानते हैं, ये भी एक रीति हुई। तब उनको हमारे वैदिक लोग अवैदिक बोलते हैं। अवैदिक क्यों बोलते हैं? कि ये व्यक्ति को सर्वज्ञ मानता है, जीव को सर्वज्ञ मानता है, इसलिए ये सिद्धांत ही जीव को सर्वज्ञ मानने का जो सिद्धांत है वो अवैदिक है। ओ नारायण, तो बोले कि वेदांती लोग भी कहते हैं कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। तो बोले वो निषेधावधि के रूप में सर्व का विज्ञान मानते हैं, हैं? विधानात्मक रूप से सर्व का विज्ञान नहीं मानते हैं। कई ज्ञानी से तुम पूछो कि हमारे पॉकेट में कै पैसे नए रखे हुए हैं, तो ये जानना ज्ञानी के लिए जरूरत नहीं है, है ना? वो कहेगा कोई दृश्य पदार्थ ही तो होगा, है ना? कुछ भी तुम्हारे पॉकेट में होगा तो दृश्य पदार्थ होगा और वह अखंड की दृष्टि से बाधित है, मिथ्या है। तुम्हारा जेब भी मिथ्या और तुम्हारे जेब में रखा हुआ पदार्थ भी मिथ्या। इस रूप में तो हम जानते हैं, लेकिन कई नए पैसे तुम्हारे जेब में रखे हुए हैं, इस रूप में जानना वेदांती के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो गांव के मूर्ख लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि आहा महाराज पूछते हैं कि महाराज आगे क्या होने वाला है ना, विदेश में हमारा जो संबंधी है उसका क्या हो रहा है, आगे बेटा होगा कि बेटी होगी, है ना, ये सब जाके ज्योतिषी से पूछो, इसका ज्ञानवान से कोई संबंध नहीं। एक बात आपको सुना, तो अब ये जो बताना था हमको माया भला, तो जब तक तुम्हारे अंदर कपट होगा तो कपट केवल देखने वाले को ही नहीं ठगता है, है ना? जिसको तुम देखना चाहते हो उसके और तुम्हारे बीच में एक पर्दा बन जाता है। तो पर्दे से हम अपने आप को ही नहीं ढकते हैं, पर्दे से सामने वाला भी ढक जाता है। तो ये हमारे हृदय में जो कपट है ना, वो परमात्मा के असली स्वरूप के दर्शन में बाधक है। तो यूं कहेंगे कि हम अपने को पूरा जाहिर नहीं करते और वो अपने को पूरा जाहिर नहीं करता। तो ईश्वर को पूरी तरह से जाहिर होने में जो बाधा है ना, बाधा वो इधर कपट है और उधर माया है, उसका नाम माया, जादूगर है। ऐसा जादू, माया माने जादू, माया माने छल, माया माने कपट। जब तुम कपट करके आए, वो कोई था ना, कोई नवाब था कि बादशाह था, कोई था, उसने शिवाजी को कैद करने के लिए है ना बुलाया, तो उसने कैद करने के लिए बुलाया और शिवाजी के साथ पूरी सामग्री वो लेके गए थे कि अगर हमारे साथ कोई कपट हुआ है तो हम भी नोच डालेंगे बच्चों को। भवंती ते प्रजंति ते मूढ़ धियः पराभवम् भवंति माया विषु ये न मायिनः। कपटी के साथ कपट चलता है, कम से कम अपराध नहीं है। तो तुम्हें ईश्वर के पास पहुंचना है तो अपने दिल का जो कपट है ना उसको हटा दो, और तुम्हारे दिल में कोई कपट नहीं रहे, सरल भाव से सत्य न लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। निष्कपट होकर सरल भाव से बालक की तरह माँ की गोद में जैसे बालक जाता है वैसे ईश्वर की ओर चलो। देखो ईश्वर तुम्हारे ऊपर माया नहीं फैलावेगा। जो अपने ऊपर विश्वास करता है उसके सामने वज्र भी पिघल जाता है। तो ब्रह्मण अवस्थिता माया, ब्रह्म में माया है। बोले सच्ची है कि झूठी, कैसे क्या मतलब? हम तुम्हें है ना, आओ हम सृष्टि की व्याख्या कर देते हैं तुम्हारे सामने। परमाणु से सृष्टि नहीं हुई, कर्म से सृष्टि नहीं हुई, प्रकृति से सृष्टि नहीं हुई, चित्त से सृष्टि नहीं हुई, ईश्वर है एक जादूगर, आओ चल हो रहे हैं। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति बुरोधा जो महाराज कहा चल हमारे सामने एक फकीर आया कहो बोला क्या नंगा ही था बिल्कुल शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था ये नहीं कोई छिपा हिपा के कोई चीज रखी हो और नारायण हाथ में भी उसके कुछ नहीं था नंगा था बिल्कुल नंगा बोला क्या चाहिए बोलो तो मामूली सी बात हमारे गांव के आसपास कहीं भी अनार का पेड़ नहीं था हमने कहा हमको अनार चाहिए बोला चल और पट से अनार गिर पड़ा था है ना अच्छा और क्या चाहिए किसमिस अच्छा लो चल हर फर फर फर ऐसे बैठा था आसमान में से गिरने लगा कोई जक्ष वक्ष उसको सिद्ध था वो कोई जादू का खेल था बोले अच्छा लो एक चीज हमारी तरफ से और इत्र की शीशी पट से गिरी तो वो अनार तो हम लोगों के पास रह गया वो किसमिस हम लोगों ने खा लिया और वो इत्र अपने शरीर में लगाया पर शीशी गायब हो गई बोला फिर शीशी लौट गई इसका नाम है माया। तो आंख बांध करके जो दिखाते हैं उसको मिसमरेजिम बोलते हैं बोला एक दृष्टि बंध होता है और एक मनोबंध होता है किसी की आंख बांध लेना किसी का मन बांध देना तो आंख बांधने से जो होता है उसको मिसमराइज करना बोलते हैं और मन बांध देने से जो होता है उसको हिप्नोटाइज करना बोलते हैं ये सब सम्मोहन विद्या है सम्मोहन ये जादू के खेल में क्या हो रहा है सबसे बड़ा जादूगर और जादू इसीलिए तुमको दिखा रहा है कि तुम खुद भी उसको जादू दिखा रहे हो बोलते हो हे महाराज हे भगवान हमको तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए बोले कि अच्छा बेटा घंटे भर ऐसे बोल लो है ना मूर्ति के सामने ऐसे बैठ के बोलते हैं कि तुम्हारे सिवाय हमको और कुछ नहीं चाहिए अरे तुमको बेटा चाहिए बेटी चाहिए शरीर चाहिए धन चाहिए हैं मोह मोह में तो फंसे हुए हो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए ऐसा नहीं होता तो यही कपट है। तो ये जो विक्षेप दिख रहा है विक्षेप माने तरह तरह की चीजें दिख रहे हैं और इनके भीतर हमारा जो साक्षी मैं है वो ढक करके कर्ता भोक्ता हो गया है आवरण हो गया और इनके भीतर परमात्मा जो है वो ढक करके नाना रूप हो गया है इसमें हुआ क्या का अखंडता ढक गई इस माया से ढका क्या इस आवरण से ढका क्या अखंडता ढक गई एक जो अखंड वस्तु है वो ढक गई अब जब परमात्मा ढक गया विक्षेप दिखने लगा तो इसमें जगत जीव उपकल्पित माया से ऐसा मालूम पड़ने लगा कि ये चीज चल रही है और ये मैं हूं ये बड़ी विचित्र सी लीला है एक एक चीज की व्याख्या है ऐसा नहीं समझना हो ये तो दो तीन दिन वेदांत सुनते हैं तो फिर आके बोलते हैं कि मुझ में और तुम में क्या फर्क है तो हम तुमसे कुछ घाट हम तुमसे कुछ घाट हम तुमसे क्या कुछ घटके हैं ये चेला लोग जो है ना चेला लोग कहते हैं कि बल्कि गुरु जी हमारे इस विषय में कुछ कम जानते हैं हम ज्यादा जानते हैं एक एक बड़े अच्छे महात्मा थे विरक्त भी थे वेदांती भी थे वेदांत की सब बात समझते थे हमारे गुरु सरीके से हो तो जब उनके पास हम लोग जाते थे तो वेदांत बिल्कुल ठीक बोलते हैं सारी बुद्धि में कोई न कोई बड़प्पन जरूर है ये ले करके हम वहां से लौटते थे बोला हम अपनी बात बता रहे हैं आपकी नहीं लेकिन हमारे साथ अगर आप मिलते हो तो हम आप एक ही हैं बोला तो बोले हम 3 दिन वेदांत सुन के गए और बोले बस हम तुम बराबर, हम तुम एक। तो हमको बताया एक सज्जन ने कि उनके आश्रम में पहले सदाचार और भक्ति की बात होती थी। उनके गुरु जी सदाचार और भक्ति की बात करते थे। तो जब चेला जी अपनी जवानी में उभरे तो उन्होंने सदाचार और भक्ति की बात बंद कर दी और विचार सागर लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, हमने 20 बरस इन लोगों को सदाचार और भक्ति में लगाने के लिए अपना खर्च किया है और देखो आश्रम की सब सेवा करते हैं। 100 एकड़ में तो ये आश्रम है, कॉलेज चलता है, संस्कृत कॉलेज चलता है, अंग्रेजी कॉलेज चलता है, संतों की सेवा होती है, ये 20 बरस में ये सब चल रहा है, अब तुम्हारी क्या राय है? बोले कि नहीं महाराज, जो सच है सो तो बताना ही चाहिए। अच्छा महाराज, बताना शुरू कर दिया तो 30 दिन उन्होंने जा कृपालु सर्वज्ञ को यथारत मुनि ध्यान, क्या है ताको हो तो उपाधिते मोह में मिथ्याभान, बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम, सो है मेरी आत्मा काको करूं प्रणाम। अब महाराज 20-25 दिन पढ़ने के बाद जो भगत लोग थे ना, वो जो पहले पांव छू के प्रणाम करते थे ना, उन्होंने दूर से हाथ जोड़ना शुरू कर दिया और कभी कभी बोलते कि महाराज हम आप तो एक ही हैं। तो ये जो अधूरे लोग होते हैं है ना, ये समझना काई जो है ना, गुड़ के ऊपर जो काई है वो उफन रही है। बोला ये आग नहीं है, ये धुआं है। बोला ये अग्नि नहीं है, ये धुआं है, उफान है। तो ये जो जगत जीव प्रकल्प है, जगत और जीव पने की कल्पना हो गई, मैं परिच्छिन्न हूं, पहली कल्पना ये हुई। अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण, अपने को ब्रह्म न जानने के कारण पहले अज्ञान हुआ, फिर मैं परिच्छिन्न हूं, ये दूसरी भ्रांति हुई, और फिर मैं कर्म का कर्ता और भोक्ता हूं, ये तीसरी भ्रांति हुई, कर्म का भोक्ता कर्ता, और चौथी हुई भोक्ता। अपने को न जानना, अपने को परिच्छिन्न जानना, अपने को कर्म का कर्ता जानना, अपने को भोग का भोक्ता जानना, और अपने को संसार में आने जाने वाला मानना, ये जगत जीव उपकल्प, ये रहा जगत और ये रहा जीव। ये क्यों है कि आवृत्या अखंडता, इसमें अपनी अखंडता जो है वो ढक गई है। फिर मैं भोक्ता और ये भोग, मैं कर्ता और ये कर्म, और मैं आने जाने वाला और ये स्थान है, और मैं परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न विज्ञान। तो जीवोधिष्ठिदाभासो भवेद भोक्ता ही कर्म कृत, ये बुद्धि में बैठा हुआ, बुद्धि में जैसे शीशे की परछाई है ना, ऐसे ये बुद्धि में जो चेतन का आभास, अचिद अपि चिद्वत आभासते इति चिदाभासः। चिदाभास किसको कहते हैं? कि जो अचेतन होने पर भी चेतन की तरह मालूम पड़े उसको बोलते हैं चिदाभास, जो प्रतिबिंब होने पर भी बिंब की तरह मालूम पड़े उसका नाम चिदाभास, उसका नाम आभास। देखो जसोदा मैया जो हैं, वो थाली में पानी रख देते हैं और कहते हैं कि यही चंद्रमा है, तो वो क्या था? बोले चंद्राभास था, जो चंद्रमा न होने पर भी चंद्रमा की तरह मालूम पड़े उसका नाम आभास, आभास चंद्रमा है वो। तो ये जो हमारे हृदय की थाली है और इसमें जो वासना का पानी भरा हुआ है, संस्कार का पानी भरा हुआ है, उसमें जो अखंड चेतन का आभास है उसी को बोलते हैं चिदाभास। ये बुद्धि की अंतःकरण, अंतःकरण की थाली, अंतःकरण की थाली और उसमें वासनाओं का जल और उसमें अखंड चेतन का नन्हा सा प्रतिभास, उस प्रतिभास को बोलते हैं जीव। अब वही महाराज भवेद भोक्ता ही कर्मकृत, वही अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं ये कर्म करने वाला हूँ और फिर मान लेता है भोक्ता। अच्छा, और फिर मेरे सिवाय जो कुछ है वो सब हमारा भोग्य है, बोला। तो भोग्य मानने में क्या होता है? अच्छा, एक बात आपको भक्ति को बता, भक्ति में भी एक तो अपने प्यारे को सुख देने के लिए भक्ति होती है और एक प्यारे को देख देख कर सुखी होने वाली भक्ति होती है। तो जहां प्यारे को सुखी करने के लिए भक्ति होती है वो सच्ची भक्ति होती है, और जहां प्यारे को देखकर अपने को सुखी करने के लिए जो भक्ति होती है उसमें अपना भोक्तापन मुख्य होता है, ईश्वर भोग्य हो जाता है। ये ठीक है कि आप दुनिया से मजा नहीं लेते, ईश्वर से मजा लेते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया से आपका वैराग्य है, लेकिन मजा जो ईश्वर से लेकर के आप मजेदार बन रहे हैं, है ना, ये ईश्वर में से जैसे खान में से कोई सोना निकाले और धनी होता जाए तो वो खान का प्रेमी है कि अपने धनी पने का प्रेमी है? तो वो अपने धनी पने का प्रेमी है, खान का प्रेमी नहीं है। और अपने आप को ईश्वर में मिला देना कि ईश्वर सुखी हो जाए, हम अपने आप को मिटाकर ईश्वर को सुखी करना चाहते हैं, ये स्वार्थी की और प्रेमी की पहचान है। वो अपना सुख चाहता है कि अपने प्यारे का सुख चाहता है? तो असल में ये जितना भूत भौतिक जगत है, हम गुरु से भी यही चाहते हैं, बोला, कि हमारी लुगाई का जरा ज्यादा क्या प्रसन्न रहे हो, ख्याल रखते हैं। लुगाई ये चाहती है कि हमारे पति स्वस्थ रहे। वो गुरु की जो सिद्धि है और शक्ति है उसको पत्नी छीनती है और अपने पति को देती है, और पति गुरु की सिद्धि और शक्ति को, उसकी तपस्या को कम करता है, बोला, उसकी तपस्या को क्षीण करता है, बोला, वो गुरु की तपस्या कम करके उसकी सिद्धि और शक्ति को अपनी पत्नी को देता है। ये जो सकाम भक्त होते हैं, ये जो सकाम भक्त होते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में उनका प्यारा है। एक आदमी ने बड़े शौक से मकान बनाया, बड़ा बढ़िया मकान बनाया, तो बोला कि महाराज आप थोड़े दिन चल के उसमें रहिए। मैंने कहा क्या बात है, ऐसी क्या था? कहा आपके रहने से पवित्र हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो चलो हम वो आते हैं, एक दिन हो आवेंगे, पांव डाले आवेंगे, पवित्र हो जाए। बोले कि नहीं महाराज आप तो उसमें रहिए। मैंने कहा आखिर उसमें रखने का आग्रह तुमको क्यों? उन्होंने हम तो जा रहे हैं बिलायत, मकान रहेगा खाली है तो बिना सफाई के खराब हो जाएगा, आप रहेंगे तो उसमें झाड़ू लगेगी, दिए जलेगा, जला है ना। अब देखो वो हमको वहां क्यों रखना चाहता है? अपने मकान की सफाई के लिए। आप हंसो मत, भला ये है ना, देखो बात बैठती है कि नहीं, है ना। तो आप ईश्वर को किस काम में लेना चाहते हो, है ना? हे भगवान, अब मैं तो सो रहा हूं, नींद लेने जा रहा हूं, ये हमारा बच्चा है, हैं? अब रात को मैं सो जाऊंगा तो इसकी देखभाल करने वाला तो कोई आप नहीं है, तो आप जरा रात भर जाग के इसकी देखभाल करना, और मैं तो तान दुपट्टा सो रहा हूं। तो मैं ये कह रहा कि जब आदमी अपने को भोक्ता मान बैठता है, और अपने से सिवाय दूसरे को भोग्य मान बैठता है तो वो केवल जगत को ही भोग्य नहीं मानता, वो गुरु को ही भोग्य नहीं मानता, वो ईश्वर को भी भोग्य मानता है। और जैसे अपने कठोर दांत से वो ककड़ी खाता है, रसगुल्ला को जैसे निगलता है, असल में वो गुरु ईश्वर महात्मा से भी वैसे ही स्वाद लेता है। जिसको भोगता होने की आदत पड़ जाती है वो भोग्य बनाए देता है। तो भोग्य रूप मिदम सर्वम जगत्याद्भूत भौतिकम, वो चाहे फावड़े से धरती को खोदे और चाहे पानी को उठाए के आग में फेंके, चाहे पंखे से हवा डुलावे, चाहे बिजली जलावे और चाहे संगीत सुनावे, वो अपने लिए करेगा हो अपने लिए, और अपने लिए जब करेगा तब वो अखंडता से वंचित हो जाएगा। इसी का नाम है भोक्ता भोग्य भाव। तुम्हारा प्रेम किससे है? तुम अगर अपने कपट को नहीं समझते हो तो समझ लो। अनादिकालमारभ्यो मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्माद् उभयम् व्यावहारिकम्। अनादिकाल से लेकर के और जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये भोक्ता और भोग्य का जो भाव है ये व्यवहार में सच्चा है, इसलिए दोनों व्यावहारिक हैं, माने जीव और जगत, भोक्ता और भोग्य, कर्ता और कर्म, है ना, जाने आने वाला संसारी और जाने आने की जगह, ये सब व्यावहारिक हैं। अपनी परिच्छिन्नता और दूसरे की परिच्छिन्नता, ये सब व्यावहारिक है। बोले अनादि काय को जोड़ दिया। आजकल के बाबू लोग जो है ना वो अनादि पर तो लड़ते हैं। बाबू संपूर्णानंद जी कहते थे, एक थे ना बनारस में, वो तो क्या नाम है राजस्थान के गवर्नर हुए बाद में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो, पर हमारे कर्पात्री जी महाराज कभी कभी कहते थे कि कांग्रेस में संस्कृत का पंडित ये एक ही है, ऐसे बोलते थे। चलो इस बात का हमको संतोष है कि कांग्रेस में एक संस्कृत का पंडित तो है। वैसे वो कोई संस्कृत के विद्वानों के समान बड़े विद्वान, ये नहीं समझना कि ये जैसे जो लोग अंग्रेजी अंग्रेजी में ज्यादा किताब लिखते हैं ना वो हमारे दर्शन शास्त्र के कोई विद्वान होते हो तो बात नहीं है। वो तो महाराज बंजर भूमि में जाते हैं और वहां कुछ बाजरा कोदो छीट आते हैं, लोग समझते हैं कि बड़ी पैदावार हो गई, उनको तो चावल गेहूं का कुछ पता ही नहीं है। ये जो विलायत विलायत जाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, और वहां बड़ा नाम प्रतिष्ठा करके आते हैं तो उनकी बातें पढ़ सुन के है ना हंसी आती है कि ये हमारे दर्शन शास्त्र को या ब्रह्म ज्ञान को या भारतीय संस्कृति को कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। अधिकाल का क्या अर्थ होता है? तो उन्होंने बाबू संपूर्णानंद जी ने लिखा है कि जो अनादि होता है उसको अनंत होना जरूर चाहिए। माने जिसकी आदि न पकड़ी जाए उसका अंत भी नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब देखो बहुत मामूली बात आपको सुनाते हैं। ये फूल है ना, फूल है ना, इसमें बीज है, ये कब से है फूल बताओ? पेड़ में से निकला। तो पेड़ कैसे पैदा हुआ? बोले बीज से हुआ। क्या बीज कहां से आया? पेड़ से आया। ये बीज और वृक्ष की आदि जो है वो आपकी बुद्धि कभी पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती। बोले हम अंत भी नहीं पकड़ सकते, गलत बात है, कहो तो हम इसका अंत अभी कर रहे हैं, आग में जला दें हम इसको। अंगूर का बीज, आम का बीज है ना, जो आम का आज एक बीज है जिसमें से आम का पेड़ निकलता है वो कब से है? अरे बाबा सृष्टि में वो पहले पहल आम कब पैदा हुआ है ना, बीज को परंपरा से अनादि मानना पड़ेगा, पर आग में जला दो तो जल जाएगा। तो ये जो जीवत्व और जगत्व है, इसकी शुरुआत जो है वो बुद्धि में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि काल ही अनादि है। जब काल की शुरुआत कब हुई है, जैसे कहो कि एक समय था अब से अरबों बरस पहले, जब 10:05 पर काल का प्रारंभ हुआ था, तो 10:05 से पहले क्या था? पहले काल ही था, भला काल ही था। तो काल की आदि होती नहीं, इसलिए ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो काल की धारा में बही आ रही हैं और उनकी आदि होती नहीं, परंतु उनके बीज की जो परंपरा है वो आग में जलाई जा सकती है। इसी प्रकार ये जो संसार की परंपरा है ये अज्ञान मूलक है और ज्ञान अग्नि से इसको भस्म किया जा सकता है। ब्रह्माग्नि में ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बीज का भी अंत होता है, वृक्ष का भी अंत होता है, दोनों अनादि हैं। माटी का अंत नहीं होता, मिट्टी का अंत नहीं, उपादान का अंत नहीं हो सकता। तुम बीज हो कि वृक्ष हो? तो बीज ने कहा मैं वृक्ष हूं, मैं आदि हूं। वृक्ष ने कहा मुझसे ही तो निकले हो। बीज ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझसे निकले हो। दोनों आपस में लड़ने लगे, तो माटी हंसने लगे, कब बोले कि बेटा बीज है ना, तू मुझसे न्यारा नहीं है। कब बेटा वृक्ष, कब तू भी मुझसे न्यारा नहीं है। अरे हाँ, हम तो माटी हैं। कहा माटी है तो लड़ाई काहे को, अनादि अनंत माटी है और बीज वृक्ष जो है अनादि और शांत है। बोला तो ये जो अनादिता है ये मोक्ष से पहले है, जब मोक्ष हो जाती है तो अनादिता भी मिट जाती है। ये व्यावहारिक है, इसलिए दोनों व्यावहारिक हैं। अब एक बात आपको और सुनाते हैं, आजकल कई ऐसे हैं स्वयंभू लोग जो कहेंगे कि हम माया नहीं मानते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रकृति भी नहीं मानते हैं? अच्छा मत मानो, कोई बात नहीं। बोले हम अज्ञान नहीं मानते, का मत मानो। अच्छा तभी व्याख्यान देके तुम करते क्या हो? तो बोलते हैं हम सोए हुए को जगाते हैं। आपने सुना है कि नहीं? है ना, हम तो केवल नींद तोड़ने के लिए ये बात कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेदांत में अज्ञान के लिए निद्रा शब्द का प्रयोग प्रारंभ से ही है। हो है ना, अन्यथा गृहणतः स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। किसी वस्तु को न समझना, न पकड़ पाना है ना अज्ञान, इसका नाम है निद्रा, और उल्टा ग्रहण इसका नाम है स्वप्न। अन्यथा ग्रहणतः स्वप्न, किसी चीज को उल्टी देखना ये स्वप्न है। उल्टी माने एक को अनेक देखना, चेतन को जड़ देखना, जहां स्थान नहीं है वहां स्थान देखना, जहां काल नहीं है वहां काल देखना। सपने में क्या होता है? सपना जो है बिना स्थान के स्थान, बिना काल के काल, बिना व्यक्ति के व्यक्ति, बिना अनेकता के अनेकता दिखा देता है, उसका नाम है स्वप्न। और जहां वस्तु का ज्ञान ही न हो उसका नाम निद्रा। तो अज्ञान का नाम निद्रा है और भ्रांति का नाम स्वप्न है। ये गौड़पादीय कारिका में सदा गुरु हो और उपनिषदों में आया, योग वासिष्ठ में आया। बोले नहीं नहीं, हमने नया नाम निकाला है। क्या? का ये जो तुम लोग सो रहे हो ना, उसको जरा हम हिलाते हैं, है ना, हिलाते हैं, जरा शोरगुल करके जगा देते हैं। जगाना हमारा मतलब है। तो आप देखो, क्या आया? अभास स्थिता निद्रा विक्षेप आवृति रूपिणी आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूतने तु कल्पये। असल में नींद है। क्या आपने वो श्रुति कभी सुनी? नहीं। उत्थात उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम जागृध्वम जागो जागो वो क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत है ना। अब जागृता माने जागो, तुम नींद में हो जागो, हम तुम्हारी नींद तोड़ना चाहते हैं। तो बोले बात तो पुरानी है। कहां पुरानी है? लेकिन पुरानी के नाम से कहेंगे तो बच्चे कहेंगे कि ये तो बुर्जुआ है। बोले नहीं, पुराना नाम छोड़ दो, मैंने ये शब्द गढ़ा। क्या ये जो आज दुनिया सो रही है उसको हम जगाना चाहते हैं। हाँ देखो, हमने तुम्हारी बेवकूफी का नाम नींद रख दिया है और अपने व्याख्यान का नाम जगाना रख दिया। कैसी नई बात हमने सुनाई? अरे नहीं, नई नहीं है, तुम पुरानी को है ना अब नई बनाने की कल्पना करते हो, अभिमान करते हो है। ये नींद है, एक नींद कहाँ है? चिदाभास स्थिता निद्रा, ये चेतन में नहीं है। चेतन तो जागृत है, सदा जागृत है। वो सुषुप्ति में भी जागता है और समाधि में भी जागता है और वो स्वप्न में भी जागता है और जागृत में भी जागता है। जो असली चेतन है वो तो जागृत है, लेकिन अंतःकरण में जो चिदाभास है उसकी एक वृत्ति का नाम है सुषुप्ति निद्रा। चिदाभास स्थिता निद्रा विक्षेपावृति रूपिणी, वही जब आवरण रूप में रहती है तब उसका नाम सुषुप्ति होता है और जब विक्षेप रूप में रहती है तब उसका नाम स्वप्न होता है। यही जीव और जगत के स्वरूप को ढककर पहले को ढक देती है और नया पैदा कर देती है। प्रतीति काल एवै तत् स्थितत्वात्, प्रतीति काल एवै ते स्थितत्वात् प्रातिभासिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितस्तयो। ये तो बाबा जितनी देर तक मालूम पड़ते हैं उतनी देर तक ही रहते हैं, इसलिए इनको प्रातिभासिक सत्य कहते हैं। जो व्यवहार काल में बाधित हो जाए और परमार्थ काल में बाधित हो जाए उसको प्रातिभासिक बोलते हैं। परमार्थ ज्ञान से बाधित हो जाए सो भी प्रतिभास, और व्यवहार काल में जो बाधित हो जाए सो भी प्रतिभास। जैसा व्यवहार होता है वैसा परमार्थ। अब इस प्रसंग को आपको फिर कल सुनाऊंगा।